bona yo neko eyangi bona yo ngana eyangi bona yo neko fungola miso ngana eyangi bona yo neko eyangi bona yo ngana eyangi bona yo neko fungola miso ingi bajare koko sayo aliki te yo bikaba kamara te bajare koko sayo aliki te yo bika Te yo bika, ali kite yo pona kise mo kise mona nola, mangu galaba kaiti koko ijari malamu, mangu galaba kaiti makanda ijari malamu, mangu galaba kaiti koko se ijari malamu, kasi Yesu arobi na biswete, kati mamate, kati masatana. Oh, no.